धन्यवाद। जटाशंकरी नाम पयो है त्रिभुवन नारद आई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। चढ़ाए तब हर नाव चढ़ा।